Że co? Znów wszyscy mają go. Już nic mi raczej nie brakuje. Chyba potny są łapy, skończę z sobą. Czujesz? Się zastrzelę albo się otruję. Wszystko, wszystko prowokuje i kuje mnie. Gdy próbujesz mnie przejąć, sieją ogniem nerwy. Bez przerwy szaleją, nie kleją, kleją. Zamkną gęby ze swym światem dym. Niech się zestarzeją. Ci przeją mi resztki zmysłów w głowie, bowiem na pamięć za mi każdą wypowiedź. W myślach plan, by zakopać w rowie. Setki tych pytań, na które nie odpowiem. A więc staruj sobie, ratuj moje zdrowie. Zapomnij o mnie, jeśli cię mrowie. Odpowiem, mam już w żyłach ogień. Płonę z nerwów, podpalam podłogę. A ty dalej, to samo stale. Jakby słaby chęci spuścić w lub wokale. Tracę w nerwach talent swój. Stój, na chuj mi taki chruj. Praca w kur, wracam, resztki kaca. Niebieski gaca, krzyczy zawraca. Złamanie zasad, pięć tych choć po pasa. Wszędzie lipna płaca. Odchodzę z kitkiem, tak jest w tych czasach. Po drodze niknie mi kasa. To nie wszystko, kto jest tu kurwa scenarzystą. Ni stąd, ni zowąd, klient podbija i ma kumpli z sobą. Co chcą fajtu bankowo. Ich wrogość, ich mnogość, ich kontrawersji, moja pokojowość. Nie ma jak, znów wszyscy mają problem. Coś nie tak, nie tak. Znów wszyscy mają go. Nie ma jak. Znów wszyscy mają problem. Coś nie tak, nie tak. Znów wszyscy mają go. Co jeszcze? Po każdym metrze obawa. Za ciężkie powietrze, owoc zawał. Stop. Wyższe napięcie, ja opór stawiam. Stop. Ludzkie pojęcie już nie wyrabia. Los byle jak z byle kim mnie ustawia. Gdzie raz tyle problemów sprawia i waga. Gdzie każdy skuteczny lek na bałagan konieczny. Tak ważny jak równowaga. Trzec.